الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قرآن کریم کی اللہ دے انسان دا ہر مسئلے ذکرم کرے او دا ہر سوال جوابیم کرے او دا هر مشکل خبر حل او فیصله ام کړی دا چې نور کتابونو کې نه ملاوي. دا صرف د الله کتاب دی چې د انسان د دې دنیا د زندګۍ سره کمی مسلې تړلې دي. او ټول قران کریم حل کړی مخک سب کې کہنے سلمان سیدہ مخک سب ډک او حل دی رسان واه چا تاسان چې خامخا قران سره سرابې صحیح یې ویلې او کویلې نه نوري دلې د قران غرانا هر چاته رسی خپل مناسب. د انسان د دې دنیا زندگی چي دا دغه دوه قسمه احکام سره تعلق دی. یو غدي چې د الله رب العزت د ذات سره تعلق ساتي، دغه طرف نه انسان باندې په دې دنیا کې سر عبادت او سر احکام او سر وظائف و ذمواری دي کنه الله طرف نه چې هغه خامخا کوي. هغه کې دومره سختی نشته، ډیره اسانتیا ده پکې. وا سانتیا بیا وایم چې په قران کې معلومیږي او په سنت کې معلومیږي چې د قران نه اوري د پیغمبر نه اوري خوشاله وي چې ګور الله دین څومره آسان کړی. او چې د بنده نه اوري چې هغه د خپل سټیشن نه بیان کوي نو هغه ډېر ګران خو به یاريږي بیا چېردا خو زموږ نه نکیږي. دا په دین کې دومره سخته دی کنه. دا ګرانواله د خلکو ناراضي او خلق هغه خلقي چې دا وی د قران او سنت سره نه لګي، نورو کتابو کې لګي آئی نو بس هغه خپل پریشان ای کته وسره وګړېږي او باس وسره کې نو یار ابوي چې یار ما ته هم نو را په لپته نشته خو زور مې وري ذلي دي نو ما ګوره زیاته مکو کنه ها دین د پاره چې الله سنازل کړی دي نو هغه به ګوري هغه به زکه د دې خدا او رضا سره تعلق نشته او ریزل خو خلق د دنیا د خبرو کوي د هر دروازه روزي چیرې نوې تازه سشته ده که نشته ده اخو د دنیا خبري د دین خبره وا د قران او د سنت نه راخلي دا د هغه خزاني دي نو چیرې نه راخلي نو مطمئن بشي د زړونو باندې ډیر شکونه وځي چیرې ما خو اجدا خبرې را ترانې الله سانه کړی دا کومبر سانه کړی دا سنت کې داوی دا مثال ندی چې نبی علیہ السلام عمر کې صرف یو حج کړی دی اخیری چاگی تا حجت الویداعوی ویداع مانا رخصتیا اگی نپس بیا دنیا نزلی نپا اگا حجت الویداع کی چپ عرفات کی اولار دے نو دیر اگد بیان نکڑی امت تا دیر وصیتو نپریخی دی او صحابه کرام ہوئی چ موږ نو وې تاسو کو چې ايو يوم من هاذا دا کوم ورځ ده ورځ لوی اختر و چې يوم النحر ورته وي نو موږ غلی شو ځکه موږ وې چې کله دې دی ولا نوم بدلی انو مت يوم النحر ناخلي وی بیاوي جهازا یوم النحر الیس هازا یوم النحر ولی دا دلوی اختر روز ندا فی منگوی چه آولی ندا خو منگوی چه گنه تولا بلنم گدی نوزکا خاکو نکو خواه بیوی چه ایو شهر هازا دا کما میاش دا منگوی اللہ و رسول و عالمو بس اللہ خبویی گی پیغمبر تبیو علمی ولی مونگوی چکن دے والا نم بدلی چیزی نم خود الحج دے مونگوی کنم والا بدلی نو بیاوی چا علیس حاضر ذو الحج مونگوی چا آو ذو الحج دا خو تو مونگوی چکن تولا بل نمک دے بیاوی چا ایو بلدن حاضر دا خار کم خار دے مون بیاوی چه اللہ و رسول و عالمو اللہ خبویی گیا و پیغمبر با ام خبری او مون بیاوی گمانو کو چه سیو سمیه بغیر اسمیه بلنم باولک دینو نبی علیہ السلام ویچه علیہ سحازا بلد الحرام ولی دا بلد حرام نده مکم معظمان نده مون گئی او دکنا موږ یې ټوله ولنم کډینو نو بیا ورپسې خبر وکړه د دریوالا دا وی خبرې د تایید لپاره او د سختې لپاره بیان کړو او خبره دا چنا اموالکم و دماءکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم هازا فی شهرکم هازا فی بلدکم هازا استاسو مالونا استاسو وینی استاسو عزتونا و یو بل بانده داس حرام دی لکه دار وقت چه حرام دا چه دی که با دیر سخت پابندی که گوره لکه دامیاش چه دا حرمت تا لکه دا کلی چه حرام دی و دا عزت تیم څنګه چې الله تاسو باندې تا پابندې یخی دي د دې ورځې پابندې او د دې میاشتې پابندې او د دې خار د مکی معظمه دغه سي پتا سو باندې دا پابندې خدا چې یو بل مالونه باندې خره دی یو بل ویني باندې تو یو دی یو بل بي ځتی باندې کوي دا خبر او کړه تاسو نو رغت بیان وشو دې کې یو براغه کلی لومبه حجو په اسلام کې چاته زمرا معلوماتو کنه یو براغه قبوي حلقت قبل ان اصبح ما هو صرخ ریا قربانی ملانه ذکرې قرآن دې رستو وکړه قربانی مخ کې وا او صرخ ری رستو نظر سر مخ کې کو قربانی رستو کړه نبی علیہ السلام ورته وی چې اذبح ولا حرج زده قربانی وکړه او هیڅ ګناه نشته بل راغې اغه وی ذبحته قبل ان ارمیا ما قربانی وکړه او شیطان ملانه دی وشتم اخ بسار مانزه پسې فورن ولی مشرکان ونور تکاتو چونور وراو خوتو عربو کیو غرو سبیر نمیو نغیبا خوشحاله شو جی اشرق سبیر سبیر روزا لیدو رازه وست شیطان ولو نبی علیہ السلامی ندا خوب مانز پسی ولی نور طول کارو نرستو دی بیا قربانی او سر خریلو جامعی بدلو لو احرام پرانستل دخورست نو اگر آگئی ما خو قربانی اکلاو شیطان ملانه دی وشتی نبی علیہ السلام ورطوی چه ارمی ولا حرجا زوسی اولا از گناه نشتا دا بل راگئی دا غسی چه ما خو طواف کو زورت باندې اخی طواف زیارت فرض چې هغه نو کې نو حج دین کې یا خو باغټ شې لاله او خو وغيرها تم راغټ دا وایې نو هغه دار سن رستوي بیا قربانیو کې سروخره جامې بدلې کې پدی جامو کې وای کې افرض طواف نو هغه راغی هغه وی توفتو قبل ان اصبح ما هو طواف مخکی کچ بیا وسو مکی تذیر ازیخ وس راشد ځان بیغمه کاو مینا کې به بیا قربانیوم کایو هر صبح کای ټول کارونه بیا دل طریقه نه نبی علیہ السلام هغه ته وی چې اصبح ولا حرج زوس قربانی وکایس ګنا نشتم خلق حیران شي چې وو مون خوې چې سبا وې راته لکه سوار د سمې صدې مولا چې ځنه تاسو کې یانم چر مخکې مې مړکړه چمچا کې مې مړکړه اوه ته خو ذکرخ نه ووتی ايو ته داسې ویلو ښا ته خو ذکرخ نه ووتی نو وای چې وته مزاوس بیا خبر سکو ما خلق بوم وجنه ما هر سبا کو دا خو په دې کرخه کې سړې دا مولا مګي دومره خوشاله چې مونږ خو یې چې په مونږ باندې با ډېر سخت کفاره راځي کفاره به راځي نبی علیہ السلام وی چې ولا حرج ایس خبر نه دا ایس خبر نو دلته کې د امامانو اختلاف پیدا شو ولی دیخو په بوټی کې بلای راو باسی که نا دیخو وطن خطی لکه او سڑه ڈکی خاخی او ناستی وطن چې څوک ته وګور نو وي سکه چې ولګي نو له بده پاسې چې پانی وکي د دې مامانو کار دی. اغي الله د آیات او د حدیث نه قضی چې خپل صوت په او باسي ها نو نوري مامان وی چې ور څنګه پیغمبر ویلی دا څه خبره ده کوي او سړی قربانی مخ کې وکړه تا سره مخ کې اوخره یا قربانی رستو وکړه نو خیر دې کفاره په ناراضی ګډه ویزه په نه لازمیږي. نوري مامان وی ابھی د نبی علیہ السلام دی او الفاظ ته ګوري چې لا حرج ګورو حرج نشته دی نو بس پدې باندې سنشته کنه یا شیطانانی رستو کلا قربانی مخک کلانو بیاغی وی چه سپشتینا ازکا پیغمبر وی چه لا حرجا خود امامان استاد وی امام ابو حنیفه در طول امامان استاد دیخوا امام مالک دغس داریک استاد دی دی استاد دی هغه استاد دی څه دنه دکړی دی څه هغه دنه دکړی دی ادا نور چی دی احمد ابن حنبل او امام شافعی دا هو امام ابو حنیفه د مرګ نه رستو راغلی دی دنیا ته پیدا شوی دی نو هغه وی چې نا ګډه ویزه به ورکړي که اوسړي سر په مخ کې اوخریو قرباني رستو کړنو په دبان دي دم لازم شو یو سړی قرباني مخ کې اوکلاو شیطانان نه دی وشتلانو په دم لازم شو تا امامان وی توګو راځي بسړې پیغمبر یو سوې دې بل سوې هغه الٰه رجا ا دې وی خامخا په قربانیشته دي امام ابو حنیفه توي چې زه حرج سمانه ده ځان پوکه عربیت باندې ځان پوکه هغه ګور تاسو عربیه از ز فارس نه راغلی ما عجم یم ما او تاسو زما په شان عربی نه پويږي عجیب خلقه انو ټول عرب وګور حرج ګناه تا وی حرج ګناه تا وی نبی علیہ السلام هغه تا وی چې ګناه در باندې نشته ولی تاسو مخکې حج کړو څه خبر وې چې دا وسنګ کیږي دا وسنګ کیږي دا وسنګ کیږي نو دا ټول کارونه تاسو په ناپوې کړی دي او په خطا یېم کړی دي او په خطا باندې الله څوک نه نیسی نو لا حرج ګناه در باندې نشته نور دم او ګړی بيزه ته حرج نه وي چې لا حرج زمانه چې تاسو باندې کفاره ناراضي او په خپل ځای راضي هغه نور حدیثو کې راغلي باقاعده او د نبی صلی الله علیه وسلم سمت لبو چې دې امت ته د دین آسان شي په دې باندې غر پروت ته کنه چې خدای سبا کیږي نو ته په هر مقام کې ویلې چې تکلیف نشته دی ها څوک خطا شي پاو ګناه نشته دا چې ایر شي پاو ګناه نشته څومره آسان دی ها په جګړه فلانو خلې تراشي نو بد دی وتا باندې سر مونږ اسمان جوړ کی ها حضور دین اللہ آسان کرے زکایات مقدسہ کی ویلیو اللہ رب العزت پیغمبر پاک توئی چے او آیا دے خلق تا اعلانو کا کچر دی توبہ وستا پسائی مانا سرا و پرشتینی سرا نو یغفر لهم ما قد سلف چسے کڑی دی اگبو تماف شی وړو ګناو نه دی کلوې ګناو نه دی چې توبه ویستا کده کفر نه وستنو کفر وو تماف شي، کده شرک نه وستنو شرک وو تماف شي، او کنا مسلمان دی مؤمن دی خو ګناونه کړی دي او دا غی نه توبه وستنو ګناونه وو تماف شي، یغفر لهم ما قد سلف. قران د دې ډیر ذکر کې ډیر باقاعده دی له قران کې یو سورت لوی سورت چاغه ته سوره توبه وای کنه ها چې ری کې بیا بیا ذکر کړي چې فین تابوا قام الصلاه فین تا یار کدی توبه وستاو امون زو ځای شروع کړ کنه یار بیا بیا وته وای خو ویخ سره چې ځانو ځکی نابسو کوي خی تا خو دی ځانو د کړه دې او ری او غم و سره نشتنو یرو رتست صدی خیال لی فماز ونو کا بی رب العالمین فاللہ دی سگو مان دی چه غم دغسی دی دنیا یو مشر دی دنیا یو بادشاہ دی دنیا یو صدر دی سمینتا و زاریب و توکو جرگی و بوز و مال و دولتا و دوڑے موڑے و لوکو رضا ویکو دې دا ګومان دی په الله باندې والله هو الغني الحميد الله الصمد نه چا ته محتاج نه دی هغه به حساب کتاب کوي هغه به عمل نامې ته ګوري هغه یو پیسې لګوي دا هر بنده د دنیا مثل بګوري چراوله کنه ریکارد راوله سدی پکې هغه مطابق به فیصله کوي او الوبې کوي چې د وخت پیغمبران په گواهیو کې چا والله دی مونږ ډیر تنگ کړیو ملائک په گواهیو کې دی وسرو کنه هر څه لیکل کنه کرام الکاتبین غیب هم گواهی کئی چکہ دے با دار چانا جدا شو زمونگ نخونش جدا کئی دے کدو غوبا نخوشی شن مالک نخونشی خوشی کئی دے او بیاو پیدا خپل اندامون هم گواهیو کی پیو لاسونا و سرمنی و جبی علا بولا سزاور کئی خوا اللہ رب العزت دیر عادل بادشاہ دے مصدی گمان دے چتا زن پنا خبرو کیا چولے دے کنا دیر خلقو چی مون بوتوی چی رازا کنا قرآن واورا قرآن دکا و درس لرازا کینا ویرا چی خبر شم کنا بیا بخام خواب کول گواری او دا نه خبر را لخده خواب پدا بخلاص چی اللہ رب العزت خوی چی لا تختصموا لدي قیامت کی بوی چې ما سره جګړې وکوي شوروم جوړ کړل وقت قدمت الیکم بالوعید ما تاسو ته دنیا کې قران را لېګلې و ته جګړې سره کوي ما خو په وکړې اله تکنه ما یبدل القول الله ی ما سره خبر نه بدلیږي ښا دا دنیا نه ده چې شل جبی اده بندیانو کارو ما یبدل القول لدی الله ی ما چې سویلی دی هغه بکوما نو تاسو راغم نشته دې خبره کنه ګناګار نه ګور حدیث کې راځي الله هغه بنده خوخي چې خو ګناګاری خو توبه وباسي یرده دیر خواخی خان دیر خواخی پی سڑی خدا دی یا سڑی چو ٹک دا بندو بندل خطاشتے نفس و شیطان ورسر دی ما تا معلوم دا چیرمان ریجو لے دی خوا سیپری خی ندی پکی خو تو بے بی سڑی را پی اخلاس سر نزدل سدانور کم دیر چان خواخ دی دا اگا چان جی بس وړو کې لويش او ګناه ته نه ده شوی. دا ولي دا ځکه چې هغه وي زمانه خو ګناه نه ده شوی نو زه سلام وایم چې استغفر الله. هو هو یزال پیغمبرانو چې ویلو ته د هر پیغمبر واقعا قران کې راړوا هغه کې بدای چې استغفر الله هغه کې بدای چې رب اغفر لي هغه کې بدای چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا هغه کې بدای چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وي ما نوې ګناه نه شوي پیغمبرانو نه شوي هغه چې خلق بیرتکینو بخنه غواړي د الله نه ها نو زه دغه سړی ټیک د ګناوت نه شوي او ته خپل ځان معلومی کنه هر سړی ته پوسو کې وسمو که سړی که خځه شپې ته کالو دا یو کالو افریاد د تو کی چر داسه داسه نظر بداوی چې ما خپل ځان معلوم دي ته ما نه خو ګناه نه شوي دا خو یو پیغمبرانو حالو هغه خپل ځان معلومو چې دا هیڅ ګناه نه شوی کنه دا سينوي چې ما خپل ځان معلوم دي چې ما سوره لوټه نه دا پریخي ما پیل نه دا کړی توبه توبه دا څه وای کنه نو دا باندې دا الله زکه خوخ دی چې هغه الله ته فریاد کو زاری وکړه وی جړلو نلای بس ما خوستانه دغه تموا انتظار میو کنه چې دی وکلخ پیمانه شي بس چې تخ پیمانه شي دغه ډیره خبره ګرانه وا او دا ګرانه نه ده قلم پر راکاګم بس دا څومره دا غو مطلب چې حدیث کې راغلی دي خو ارزه یې کې بیانول خني ځکه په مطلب یې څوک نه پوهیږي چلانه بول عزت وای چې که تاسو ګناونه نه کوئ نو زو نور خلق پیدا کوم نری به ګناکین توبه به وباسي دا مطلب نو دا حدیث دا مطلب و چې خلقو که تاسو د الله نه بخنه نه غواړئ ځکه چې تاسو یې مون ګنا نه کړې درو غولي وای بنده به یو ګنا به نه کړې او چر استادو په خلی باندې استغفر الله را نغله نبی علیہ السلام نا بی بی حضرت عائشہ تپوس کو دیو سڑی پا حق کے چگا جاہلیت کی تیرشے ہو خو خسڑے ہو جاہلیت کی مخا خلق ہو کنا خسڑے ہو ناگیت تپوس کو چیران غلب آغا خپل خو فیدور کی زکر ډیر خکارونه کړی خلکو سره احسانات او امدادونه او اجتونه ډیر نبی علیہ السلام وی چیر اغلبا خپل صفه دور کی چې هغه په عمر کې چردا نو ویلی چې رب غفر لي خطيئتي يوم الدين د ابراهيم عليه السلام ویلو رب غفر لی خطیئتی یوم الدین اے ربا ما تا غلطے و خطائے و گناہ و نماب کی پرد دا قیامت چی او ذل خویلی وکنا یا خدای تو چی او سڑے پیتکا لکے او یا کا لکے او دخلی نداو نخی جنو سبا والا پیدا ورکی نبی علیہ السلام وی خواب دغه باندې د الله ډیر خوخه چې معافي غواړي د الله نه معافي غواړي خو لیکن دویمه خبره ده چې الله خپل حقوق معاف کوي بالکل دا د الله حقوق دي کنه چې تا دروغ وی تا چغلی وکړه تا زنا وکړه او تا جواری وکړه او تا شراب او تا دا حقوق الله دی چه اللہ منی کری دا بار سماب کی چه خوخشی لیکن دا بند حقا اگا نشی ماب کی دی دا ډیر ګران دیو جن نبی علیہ السلام با تپوس کو چکلا مړی بوشو را به ولو جنازه با نو مخ کی تپوس کو چې په دبان دې قرض شته نو چا به وی چې آو خو یو کې په جنازه او په نکولا او چې او سره او پاسې زوغه به وی چې پیغمبر عزیز مواری اخلم زویت نادا کم بیا و نبی علیہ السلام مخ کی شو دا ډیر ګران کار ده که یو روپې په دې چاخوا ولیکن دا نشي معاف کېږي نشي بخاله دا ګران کار ده دیو جن حضرت عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ و کنه نو هغه به موږ څخه تاسو کاو چې قرض به په ناغه به وي چې را جنازه په وکه ها زه مشرم او زمانه چې مخکې کوم مشر او غینه را کړین دا تاسو به کو او بل وی دا تاسو کو د حذیفه نه خاص حضرت حذیفه نه چې دا سړی څنګه دی هغه به ټیک دی جنازه به په وکه دا ولی ځکه حضرت حذیفه هغه صحابي وو چې نبی علیہ السلام هغه ته منافقان خولیو چې پلانې منافق دی پلانې منافق دی پلانې منافق دی نو عمر وته نه تاسو کو چې سړی څنګه دی هغه به ټیک دی نو مخ کې واشه عجیبه وی بیا حضرت عمر رستو شو حدیث کے راضی بخاری کے راضی یو غلامو تکتور حبشی غلامو دا ډیر تکړو په خدمت کې ډیر یا خدای دې موږ دې جماعت کوم یو تور غلام پکار هغه خدمت کو هغه به خدمت دا کو چې نبی علیہ السلام هغه اسو یا اوخو هغه به داغه تربیت به کو هغه به سمو نبی علیہ السلام با چرته روانې دو نوغو پزر زین کې خدا برابر به کو تیار به کو نو په یو جنگ کې هغه دغه سي نبی علیہ السلام لا سورلی برابر ولا او کته کې خدا زین به کې خدا ادي کې نامعلوم غشی راغه غیبانه او غلام په ولګې دا رسې وانه وسته او هغه ګولې نه وی او غشی به د ګولې نه ډیر نو خلق یو شهید شو د کوس چې وی شهید ګری دوم مبارک شو شهید شو شهید شو نبی علیہ السلام وی چې دا د غنیمت مال نه یو صادر چت کړو نو دیبا التا په جهنم کې ضرور صادره چي سله د غیب خبرې کوي چې شهید شي شهید شي دا شهادت داسې آسان کار دی دا ولي غنیمت خود بندیانو حق ده کنه خو ده خلقو حق ده لا تقسیم نده شوی او ده سرطی نتس شیو آخلی نو آنم آف کی آنم آف کی چه دیووی نگورا یو بر آغی سمامولی غنت شی بیر آغستیو حدیث کے رازی د چپل لا پاټ نه دی دا یو تن راغستو پیر زما چپل خراب شوه نو ما وی چې دې ته وایو چې نبی علیہ السلام وی چې بل نبی علیہ السلام با اریو توی چې شراکن فناری شراکن ناری دا پاټ به په قیامت کې ضرور اچاو دا به ضرور اچاو اریو ته پیدا وي وګوره خیال کوي گناہونا اللہ معاف کی دے کہ شک نشتا جو توبہ باسے خودی دا د پردی حق نه ځان ساته د پردی حق نه ځان یی دغه سي پرې ده وګه تګه خود دې کار بیا ګران دی ښا وکړه الله خو معاف کړي نه وي بنده حق دی ورشه ورشه که بخنه د توکل مافیا کړنو زما سره کار دی اګه نه دی معاف کړي نو بس چا سوالي غوول ورکین اما دونه بول ورکه مون زو داس کړي کړي هغه بول ورکه پرتاب کړي سمري راغلي حدیث کې باقاعده راځي چې دا چا قیامت کې تلس پکا شو کنه او پردي حقونه یې په نټول بو تر راځي ماشي یو چې الله زما په دا حق او الله زما په دا حق او دې دا بعضي غر خلق غر کړل بعضو ها او وسوک پکې دا سلال شي دنیا نه جنازه پیوشي او کنه دواګانی اوشي ما خامونه اوشي هر خبر ولا پوخ کی مار دا په ولګي او خبر نه چې زب صحال نلا رب العزت با ملائکو ته وای چې د څه نیکه کړی دي منځونه روزي حجونه خیراتونه سې کړی دي نو ورکه دي خلق له ورکه چې دي حق پرشي ورکه نو چې او پرشي او سوک به پات شي انیکه به خلاص شي نو ملائک وای چې الله هر څه ختم شو نلا به وای چې د دې خلقو ګناهونه راخلې او په دې باندې اچوي د ګناهونه راخلې او په دې باندې اچوي چې څو د ګناهونه پاک شوی نه کنا اره د حق هغه حق نه پوره شي دا چل کوي دا ډیر ګران ده دا ډیر ګران ده نو مونږ کې ګور بالکل دا پروا نشته ده بالکل ولي چې د خلقو ته ګور چې د نمونته نه پاتې ده ها پر دې په کې چارا واستي حرام په کې چارا واستي خو نه مونته نه پاتې ده مونږ وینو کنه زور اگر کې جماعت کې ناسيو نو په شلو کې باندې یو خبرې نه خبر یو انور خو با چې سو ګرځي را ګرځي هغه به خبرې کنه چې دې خلقو به صحال نو بیا وال تارمان کې چې الله زماده کور نه وي زماده چې ډوډې نه وي زماده خوراک سکاک ایس نه وي څه دې دغه سي پلنګ کې ناسوي او جنن زمادا حال نه وي چې دغه سي یتیم پاتې شوم کنه مله وعده کړی دا چې توبه وباسه یو فر له ما قد سلف چې سوم کړی هغه به معاف کړی شي خو کچره الا په دې شر سره چې بنده حق نه ګوري ښا بنده حق نو الله وی هغه پوه شه او ته پوه شه هغه تاسو یو بل سره کار دی اغه زما ذمہواری نه دا ما خپل ذمہواری ته خو وا چې وستاو توبه استل او ګناونه معاف کېدل دې کې څه شک نشته ښا نو دې خبره ډیر خیال ساتل پکار دی ښا او ډیر مخلوق ته چې دینه په غفلت کې دي او کوته وې نوم دغه وی الله غفور رحیم ټیک دا خو دې کنه خدا خدا اللہ حق نه دی کنه دا خدا بنده حق دی کنه خواه دا دیر گران کار دی نو که دغا سی دا معلومو خلقو حقی چه پی جنه چه دا پلانی پا ما بانده دا پلانی پا ما بانده او یا دا عامو خلقو حقی دا قوم حقی خواه دکا دیر سیدون دا قوم دی کنه دا سڑکون ونی دا زنگل ونی دغا سی بجلی دا سیدونه خطول دا قوم دی کنا ادی کی تغلاک ہے او دی کی تنو نپزانو یا ریگا تا دینا مخ کے دا مرگ نصفائیو کا اوغا بندہ سر اخپل خبر اخلاسا کا کما پی دا توکڑا نومو خامخا بکی بندیانو لاللہ رب العزت دا پزلو کی رحم چول دے چتو تا کینی او تو تا ہوئے چیرو را ستا پا ما باندے حق دے اب بس کما فی را تکه خډیر وبخای زکتا ته معلومه ما چې زما سوچته نه او کني نو زه به کوشش کوم نو خامخا زړه کې دا یری دا الله نه نو اسبه تمام کی اسبه تمام کی خان زما په طریقه دای څنګه ډیر خلک نو هغه په دې نه پويږي نو حاج الله پیغمبر وی چې دین علم په هر مسلمان فرض دی نو غدای کنه چې تا د جانا قرض اوسته او استاد ورکړو طاقت نشتا ځان له مومن هغه له وسوار کې نو ته لړ شي هغه ته وای چې ورورا اپکی گما زخو انکار نکوما خلاص می تشده ناغوی کنا چی اما تا تا بخلی دی بخلی می دی دتا مابکلی می دتا یہ پا زکاة کی قبول کا سوک دا سوی کنا نو تبو تا ہوئے یا کاغا پوئی نو آغا بدا تا ہوئی چدا سوکا چدا دی کس دکاندار نراواخل سور دی پینز سو دی ددن پینز سو راوالا مال ایراکا نو یو کاتا بخلاس شی اخو دو کاتی شوی کنا یو دا قرص خبر دا او بل دا زکاة خبر دا دا دواړه به یو ځای کې نه کنه ته به 500 راوالې غل به ورکې نو دا و قرض ادا شو نو بیا ورستو آتا ته وی چې هو والا دا به زکات کې قبول کا دا خیرات کې قبول کا دا نو په دې طریقه باندې ښا چې دواړه خبر یو ځای نشي دا عقود دي جدا جدا عقود دي نو هر عقد به جدا کې د بل نه دا به طریقې بیانو ښا مونږ زکه وی چې الله دې نسان کړي ډیرو طریقې آسان کړې دي او مونږ به کار دي چې وایو زه کو نو دا جون به خطر شي کنه په اخر ځوابه